राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 21 दिसंबर 2001 प्रातः 5 बजे गीतावन सर्व आश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, बात इसी दिशा की बात है कि परमात्मा से ही तो विषय है, परमात्मा ही मिलना है, वही हमारे हैं और कोई हमारा है नहीं। बनावटी बनावटी रूप संसार हमारा बनावटी है, ये है नहीं हमारा, ये प्रकृति का कार्य हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा साथ में है। प्रकृति ये जो प्रकृति तो हरदम बदलने वाली है, हरदम बदलने वाली हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ मिले और भी छुट्टा, मिले भी छुट जाए, मिले भी छुट जाए, वो हमारा नहीं होता। हमारी प्रकृति होती है, प्रकृति मात्र की चीज ऐसी है, प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है, मिलती है भी छुट जाती है, मिलती है भी छुट जाती है, मिलती है भी छुट जाती है। अरे भगवान मिले हुए है, फिर ऐसे बिछुड़ते है ही नहीं, वो हमारे है। सब बात है पहले से मिले हुए सदा से, और ये अमान से वो मिले हुए है, विशेष कभी है ही नहीं, कभी भी छुटे नहीं, सदा साथ में रहे, सदा साथ में रहे, सदा साथ में वो हमारे है। और ये हमारा नहीं संसार, संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, उसको हमारा यूं समझे। भक्त बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, संसार को अपना समझता है, ये बड़ी भूल है। और भगवान को अपना नहीं समझता, ये भूल है। परमात्मा अपने हैं, संसार अपना नहीं है, ये सच्ची बात है, एकदम बिल्कुल सच्ची बात है। परमात्मा अपने हैं और कोई अपना नहीं है, अपना कोई है ही नहीं। हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, सिवाय बदलने के और कोई इनका काम ही नहीं है। ये परमात्मा ऐसे कभी बदलते ही नहीं है, सदा साथ में रहते हैं। नरकों में जाओ तो साथ में रहते भगवान, सूर्य में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ साथ में, सब लोग जाओ, जहाँ जाओ जहाँ साथ में, ये गणेश परमात्मा, वो परमात्मा हमारे है, परमात्मा हमारे है। यह बात एक दूसरी नहीं है, सत्संग करके सीखो, नहीं तो क्या करोगे। सत्संग किया उसका मतलब जब आपने ये नहीं समझा कि भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, तीन बात है, संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है, ये सब छूट जाएगा, सब छूटेगा, सब छूट जाएगा, एक ही नहीं याद नहीं रहेगा, याद भी पहले बताओ, पहले जन्म में कहा थे, कौन कौन याद थे, ये भगवान थे, ये भगवान है, तो ये भगवान तो हमारे साथ में है, कोई और साथ में नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं। सीधी साधी सरल बात है, ये तो ऊंधी पकड़ी है, ऊंधी छूटी करनी है। सत्संग के बिना छूटी है नहीं, सत्संग के बिना छूटी नहीं होते, सत्संग करने छूटी हो ही जाएगी, बट सत्संग किया, फिर सत्संग किया आप छूटी नहीं हुई तो कैसे हो गई, और कोई उपाय है क्या, और उपाय नहीं, तिरने का सुंदर कार्य राम तो भाई और नहीं होता। सत्संग सत सामग्री वही भाई, लो पद कंसर्न हो जाएगी बात है। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार रम छूटता है, बालकपन में खेलते खिलौनों में तो विकलांग छूट गया, फिर रिपेयर गया, रिपेयर आ गया, रिपेयर छूट गया, सब छूटने वाले, शरीर छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, रहेगा नहीं साथ में, साथ में रहना है ही नहीं, और भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, कभी दूर जाते ही नहीं, सदा साथ में है, सदा हमारे है, तो भगवान तो हमारे है, संसार हमारा नहीं है। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। इतनी संसार अपना मान रखा है, शरीर अपना मान रखा है, शरीर अपना नहीं है, टावर बने का बहुत चला गया, जवानी वही चले गई, बूढ़ा हो गया वही चले, रोगी हो गया वही चला गया, धन हो गया वही चला गया, न धन हो गया वही चला गया, ये तो जाने वाला सब जाने वाला है, कष्ट होने वाला है, अभी हम रहने वाले भगवान रहने वाले, और कहीं ताकत नहीं रहने की, भगवान के और जीवात्मा के सिवाय रहने की ताकत किसी में है ही नहीं, कोई चीज रह सकते ही नहीं, क्या ताकत नहीं इसमें रहने की, वो हमारा नहीं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, मौज में हो मस्ती में मेरे भगवान है, अरे भाई छोटा सा होता हुई मेरी मेरी माँ है, मेरी माँ है, बस माँ की गोदी में से रहते हुए धमकाते मेरी माँ है, ये माँ मेरी समझ है, राम जी की माँ है ना, ये सब सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ सबसे समर्थ है, ये अस्ते माँ है, ये कभी दूर होने वाली माँ नहीं है, सदा साथ रहने वाली माँ है, हर से माँ है, अपनी अपनी माँ है, अपनी माँ, इस वजह से भगवान अपने जिन संतों ने भगवान को अपना माना है उन संतों की बड़ी महिमा है, सबसे बोलो मानने जिन संतों ने भगवान को माना, मेरे भाई की तरफ कुटुंब भी बैर करता था, देवर भी बैर करता था, परंतु दुनिया हल रहती आज संत महत्व आदमी होते है, मेरे तो गिर गोपाल कोई भगवान ने अपना माना है, सबके अपना हो गया, सबसे श्रेष्ठ हो गया और सब दृष्ट हो गया, सार बात मालूम होगी, सार बात फिर क्यों छोड़े, जब तक मालूम नहीं है तब तक तू क्या गए, हाँ दो हजार देगी, हाँ दो हजार मैं पता लग गया कि भगवान सरोवर ही है, सरोवर ही पूछने सिवाय कोई है नहीं दूसरा, वही हमारे है, वो हमारे है भगवान, हमारे हमारे है भगवान, हमारे हमारे हमारे, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम देव देव सब कुछ आप ही हो, तुम्हें सर्वम सब कुछ आप ही हो, भगवान भगवान एक भगवान को अपना मानने बस मौज हो गई, कुछ नहीं है भाई संसार में, कुछ नहीं है भगवान ही है, वे अपने सबका पालन करते हैं, जीव जंतु का सबका पालन करते हैं, सबका पालन करते उत्पत्त करने वाले तो ब्रह्मा जी, श्रृंगार करने वाले शंकर, और रक्षा कर रहे पालन करने वाले विष्णु का, रक्षा करने वाले सब देते हैं, कुछ परिवार नहीं करो जीवन नहीं करो, अरे धूल करोगे आप कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, अकल का अभिमान करे को रहा, अकल का अभिमान पता थे और कुछ करना है करना है, भगवान हमारे भगवान हमारे, मौज हो गई, मजा आनंद हो गया, भूल मिटी भूल फूल हो गया, सब ठीक हो गया, सत्संग करके भी शोक भूल नहीं मिटेगी तो कब मिटेगी, और कोई उपाय है ही नहीं, और उपाय का सत्संग करने से भूल न मिटेगी तो भूल कैसे मिटेगी, और मिटेगी कैसे, सत्संग ठहरती नहीं, ठहरती है तो सत्संग किया नहीं, सत्संग सत का संग करो असत से असत दूर दूर हो जाए, सत का संग करते ही असत दूर हो जाए। भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर भोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई नहीं कहीं परवा नहीं, मेरे भाई ने परवा की नहीं किसी। राणे को देवर को दुख होता था, वो दुख था बिना भाई के भी। छने पड़ गया समुद्र में, छने तो मर जाओ तो इन्हें सुख हो जाओ। राम जी जी मान दे कैसे मर जाओ, मर जाओ अपने आधी बात है, नहीं मरे सदा पढ़ाए भगवान, सब भगवान अपनाए, भगवान अपना संसार में भगवान अपना भगवान अपना, ऐसा छूट जाएगा। शरीर कुटुम्ब घर रुपया सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। एक दबड़ी साथ नहीं दिल्ली, एक धागा भी साथ नहीं हो, एक तिल तिल चीज नहीं, सब छूट जाएगा। एक भगवान है, वो कभी साथ छोड़ता नहीं। आप याद करो न करो तो नास्ते हो जाओ तो राम जी साथ में रहेगा, साथ में रहेंगे। वो तो वो छोड़ेगा ही नहीं, वो छोड़ने का स्वभाव ही नहीं उनका, वो तो खास अपना है, वो हमारे है, भगवान हमारे, बस इतनी बात है। संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे, इतनी बात है। दो बात बात, कोई वस्तु हमारी नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमारे को नहीं, भगवान हमारे। ईश्वर हर जीव अविनाशी, ईश्वर जन जीव अविनाशी, चेतन अमर सद सुखराशी, ईश्वर हमारे, ईश्वर हर जीव अविनाशी, हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है, भगवान है हमारे, हमारे भगवान है। इतनी बात तो याद करने है, इतनी है भगवान हमारे, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब कुटुंब घर रुपया पैसा अभिमान कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं रहेगा, उसको वो नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। राम जी रहेगा ही, वो छोड़ेगा ही नहीं, कभी छोड़ सकते ही नहीं। राम जी सर्वसमर्थ होते हुए भी अपने आप को छोड़ नहीं सकते, भगवान छोड़ेगा नहीं, भगवान हमारे हमारे, माँ है हमारी माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह, तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हुए, अभी तो माँ बाप हो और वो है, तुम्हें विद्या देवी हो तुम्हें हुए, सब कुछ आप हो, सखाई आप हो, मित्र भी आप हो, बाप भी आप हो, माँ भी आप हो, एक भगवान है वो सब कुछ है, सब कुछ तुम्हें वो सर्वम मम देव देव तुम्हें वो सर्वम सर्वम तुम्हें वह आप ही हो, वो सदा साथ में, सबके साथ में, सबके साथ में सदा, छोटा हो मोटा हो बूढ़ा हो बनवाल हो समझदार हो चाहे बेसमझ हो, सबके साथ में, सबके साथ में हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। मस्त हो मस्त आने में मौज में रहे, एक बात मान दे भगवान मेरे है, बस मौज होगी, बस कोई जरूर नहीं, दूसरी बात जानने की जरूर नहीं, भगवान मेरे है और क्या, और क्या है, और सब कुछ है। एक भगवान है वो सच वो है, और झूठा सभी है, सब मिट जाएगा, सब ठहर गए नहीं मिट जाएगा, बाड़ूरी बीत है बाड़ूरी बीत कब तो ठहरे सब छा जाएगा। राम जी रहेगा है जो मजो राम जी है जो का तो रहेगा। दुनिया सगड़ी मिट जाएगी, सब बदल जाएगी, तो भी भगवान हमारे है, भगवान हमारे है। सब मान लो, सब जितने भाई बहन है सब मान लो, भगवान हमारे है, सब के है, पूरे पूरे है सब के, सब के पांच आए नहीं है, भगवान ऐसा नहीं होता, ऐसा ईश्वर पाते आने नहीं है, पूरे पूरे वाले हैं। 10 फुट पानी है, 10 फुट 10 आदमी है, 10 फुट फुट नहीं है, 10 फुट शरण वाले 10 फुट है, सबके पास है, सबके पास है भगवान, पूर्ण भगवान का पूर्ण सबके पास है, ऐसा कोई यही नहीं, ऐसा कोई यही नहीं, भगवान के समान कोई है नहीं, ना तो सब बरिका को तो लोक त्रये पे प्रतिभा प्रभाव नो तद भगवान के समान भी नहीं, मेरी कैसे होगा, हो नहीं सकता, कोई हो सकता नहीं, वे भगवान हमारे संपत्ति में वृद्धि में आनंद में सब में सुख में दुख में सब समय हमारे, सब समय में हमारे, पूरे के पूरे हमारे, पूरे के पूरे हमारे, पूरे के पूरे। 10 बालकों की माँ होती है तो माँ का हिस्सा नहीं होता है, पूरी की माँ बार सबकी पूरी माँ है, पूरी की पूरी माँ है, हमारे भगवान हमारे है, हमारे भगवान है हमारे। अच्छा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस्वाभिमान जाए नहीं भोरे, भूल कर ये बन जाए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ मारे हमारे, हमारे भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे भगवान है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मारे, रघुनाथ जी हमारे, रघुनाथ जी मारे, हमारे राज्य हमारे मौज होगी, आनंद हो गया। संसार में कोई नहीं ऐसा, न तत्समोस्ते वेदिका कुतो अन्य, न तत्समोस्ते भगवान के समान भी कोई नहीं है, अरे कैसे होगा, वो एक ही है, एक ही वो एक हमारे, एक हमारे, एक ठाकुर जी हमारे, और जरूरत नहीं है, और यह आवश्यकता नहीं है, हमारे भगवान है हमारे, मीठे मीठे मीठे भगवान है, मीठे राम लागते मीठे, सब हो जाते जीठे, सब ठीक हो जाता, राम जी सब ने सब ठीक ऐसे एक ही, एक ऐसे मीठे है कि सब टीका, ऐसे भगवान हमारे, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, बने रहे शक्त जलाग मध्य महारणवे पर्वत मस्त जेवा, समझे महारणवे पर्वत मस्त जेवा, समझे भगवान है, भगवान हमारे, हमारे हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, ऐसे सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्ति है, सब तरह समर्थ है, ऐसे भगवान हमारे है, हमारे हम भगवान के है, ईश्वर हंस दी वो नसी, ईश्वर हंस दी वो नसी, चेतन ऐसे भगवान हमारे, ऐसे भगवान हमारे, भगवान प्रभु हमारे, भाई बहन सभी मन में खुश हो जाओ, हमारे भगवान है, हम कैसे ही है, हम कैसे कोई परवाह नहीं, हमारे भगवान है। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक नाम घनश्याम है चौथक तुलसीदास। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक नाम घनश्याम है चौथक तुलसीदास। भगवान हमारे, हमारे भगवान है, प्रभु है हमारे, प्रभु हमारे, प्रभु है हमारे, हमारे सब कह सकते, सब जीव जंतु कमजोर से कमजोर, बलवान से बलवान, सब कह सकते, बलवान से बलवान के हमारे प्रभु, कमजोर से कमजोर के मेरे हाथ में हो। मनुष्य बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, भगवान हमारे, ऐसे भगवान हमारे पर भारी वाले बोलो बोलो भाई, भगवान हमारे हैं। मौज गुरु आनंद गुरु हरदम आनंद है, मस्ती मेरा आनंद है, भगवान हमारे एक बल रहता है, बल राजघर्ष भाई होता है ना, वो होता मामूली, पर तो राजघर्ष भाई समझे बात होती है, राजघर्ष भाई हम भगवान गए हैं, हम भगवान गए हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। सब ऐसा मालूम होता है कि सबसे सबसे सुखी मान भगवान, हमारे भगवान है। सब कह सकते हैं, सब जीव जंतु सब बोल जा रहे, नीच बोल जा रहे, बोल आता है नहीं आता है, भगवान सब गए, कह नहीं सको, बोल नहीं सके, भगवान है हमारे, ऐसे भगवान है, ऐसा कोई नहीं है, दूसरा न कोई, ऐसा कोई है ही नहीं, सर ऐसे भगवान है हमारे, और कौन है बताओ, और कोई हमारा नहीं, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे हरदम हरदम मस्त रहे, हरदम भगवान वो देख दे कर खुश हो जाओ, हमारे न तत्समो स्तब व्यधिक कुतोन्य, ऐसे भगवान है, अधिक तो क्या हो जा रहा है, समान हुए मौज भरो मौज भरो, हरदम मस्त, हरदम मस्त रहो, हरदम मस्त, भगवान मरे, भगवान ही तरफ बैठी रहे बस, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया।